A megnyitó. Al-Fátiha című szúra, mekkai. Verseinek száma 7. A'udhu billahi minas shaytanir rajim. Allahhoz menekülök a megkövezendő sátán elől. Bismillahirrahmanirrahim. A könyöröltes és irgalmas Allah nevében. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hála legyen Allahnak, a világok urának. Ar-Rahmanir-Rahim. A könyörületesnek, az irgalmasnak. Maliki yawmiddin. A feltámadás napja urának. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Egyedül téged szolgálunk, és kizárólag hozzád fordulunk segítségért. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Vezérelj bennünket az egyenes útra. Sirata al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim walad-dallin. Azok útjára, akikkel szemben te könyörületet gyakoroltál, nem azokéra, akiket haragvásod sújt, sem pedig a tévelygőkére.